Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускія ўлады па-ранейшаму захоўваюць маўчанне што да гісторыі са шведскім лёгкаматорным самалётам, які раніцы 4 ліпеня без перашкод уварваўся ў паветраную прастору Беларусі і паўтары гадзіны незаўважна для радараў супрацьпаветранай абароны раскідваў над тэрыторыяй краіны цацачных мядзведзікаў з прычэпленымі цыдулкамі ў абарону свабоды слова. Між тым, ёсць звесткі, што Камітэт дзяржаўнай бяспекі і Беларуская ваенная пракуратура пачалі праверку вайсковай часткі 25887 на беларуска-літоўскім памежжы. Нібыта, менавіта яна знаходзіцца ў зоне адказнасці фіксавання паветраных аб'ектаў, якія ляцяць у напрамку Беларусі з тэрыторыі Літвы. Падрабязнасці збіраў Ігар Карней. Інтэрнэт-сайт «Наш дом» са спасылкай на крыніцы ў вайсковай частцы, раскватараванай ў лясах пад Смаргонню, сцвярджае, што там пачаўся разбор палётаў. Вайскоўцы, якія 4 ліпеня неслі дзяжурства, пішуць тлумачальныя. Ім нібыта нават пагражае трыбунал за правал у абароне паветраных рубяжоў, парушаных шведскім самалётам. Дарэчы, старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі родам са Смаргоні. Аднак мясцовыя жыхары выказваюць сумнеў, што вінаватых трэба шукаць менавіта тут, кажа адзін са смаргонцаў. Вечара только даведаўся, што смаргонскі пагранатрат у гэтым вінават. Ну там як бы падчас выбараў дзе-то 500 выбаршчыкаў, пэўна, бывае. Я думаю, он где-то далеко пересекал, он не под Смаргонями. Ну да, где-то под Ильянец вылетали. Сами шведские пилоты после бесперашкодного трапляння в Беларусь и поспяховага вяртання на радзіму рассказали, что улетели с максимально магчымага литовского клину, який уразаецца в Беларусь, дзявяніцкага выступу. На мапе відаць, што першыя буйныя паселішчы, якія ім трапіліся на беларускай зямлі, Юрацішкі, Іўя, з выхадам далей наўпрост на Івянец і Менск. У дзяржаўных ведамствах вось ужо 5 дзён робяць выгляд, што інфармацыя, спачатку названая грубай фальшыўкай, усё яшчэ даследуецца. У адсутнасць начальніка Цэнтру грамадскіх сувязяў КДБ Александра Антановіча, які выправіўся ў адпачынак, сувязь камітэта з прэсай спыненая. У беларускай ваеннай пракуратуры лаканічна адказалі, што не ў курсе дадзенага пытання. У Міністэрстве абароны на сёння нічога новага для агучвання няма. Маўчыць і следчы камітэт. Тым часам паўтарагадзіннае авіападарожжа шведаў над Беларусю не на жарт трывожыць афіцыйную Маскву. І хоць ніякіх заяваў з боку кіраўніцтва Расіі пакуль не прагучала, расійскія эксперты аднадушныя. Расхваленая беларускім кіраўніцтвам адзіная супрацьпаветраная абарона так званай саюзнай дзяржавы трэснула ў самым стратэгічным месцы – на мяжы з НАТО. Герой Расіі, лётчык-выпрабавальнік Магамед Талбоеў, перакананы – уладам Беларусі трэба не замоўчваць інцыдэнт, а рабіць неадкладныя высновы, каб падобнае не паўтарылася. Просто получается некрасиво. Повторение 20-летней истории. Это какая-то безалаберность, какая-то распущенность. Попробуй вокруг Нью-Йорка полетал бы такой самолет, его сбили бы. В Америке высочайший закон. Они имеют право даже сбивать пассажирские самолеты, которые пролетают над запретными зонами. Такое предельно низкое. Все равно 10 метров мы определяем. Это же не гористая местность, по ущельям ходить. Это равнина, а Беларусь это равнина. Оправдаться можно чем угодно, но там факт существует. Чужой самолет, не имеющий позывные, вторгся в воздушное пространство суверенного государства. Такого неба, большой, маленький, какая разница. Ну, орг вывод должен быть. Если нет прессы, вообще никто ничего не объявлял. Так званый плюшевый десант организовала четверка шведов. Усеянные супрацовники рекламной компании «Total» со Стокгольму. Два чалавекі складалі экіпаж аднаматорнага самалёта, яшчэ два забяспечвалі прыкрыццё на зямлі. На выпадак, калі паветраных шпіёнаў прымусяць зрабіць пасадку, ці нават саб'юць. Аднак, не сустрэўшы Беларусі ніякіх перашкодаў, арганізатары незвычайнай акцыі сваю задуму рэалізавалі без наступстваў. Па іх словах, на сваім шляху яны скінулі блізу 800 цацачных мядзведзікаў, да якіх былі прычэпленыя паперкі з заклікам паважаць свабоду слова ў Беларусі. Самы значны дэсант прыпаў на Івянец, але практычна ўсе плюшавыя дэсантнікі адтуль трапілі ў міліцыю. Мінчукам пашанцавала болей. Некалькі мядзведзяў знайшлі новых гаспадароў у Сухараве і Малінаўцы. Каментуючы здарэнне з самалётам, былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў адзначае, што акцыя шведаў красамоўна сведчыць пра рэальны стан беларускага войска, якое больш падрыхтаванае да барацьбы з унутранымі ворагамі, а не з замежным агрэсарам. Это самолетик, ну, на им прилетели два, называют, нормальные шведы, а мог прилететь некий норвежец к шталту Брейвика, правда, с бомбочкой у самолетику, и он мог пристроиться у хвост ядерного параду на День Незалежности. И от этой думки, я думаю, Биба могли бы стать волосы нават на лысине. Так что будут выводы. Магчыма, яны не будут афишаваться. Это одно. Другое, это говорить про реальный стан, який есть в нашей державе. Это отказывая на питание, что есть на самом деле наша армия, которая ходит на парады разом с гимнастами, працуя на летищах, будуя их начальником войсковым, и рыхтуется, до речи, это не столько до войны со внешним агрессором, якого, по сутности, быть не может, а с внутренним ворогом. А внутренний ворог один – это люди, которые незадоволены станом, в котором сегодня находится Беларусь. Прокоментовать ситуацию с плюшевым десантом на Беларусь мы попросили и российского войскового эксперта Паула Фельгенгауэра. З ним гутарил Юрий Дракахруст. Спадар Фельгенгауэр, калі плюшевы десант на Беларусь меў месца, то што гэта кажа пра беларускую сістэму супрацьпаветранай абароны? Тое, што яна вельмі слабая, ці што такая сітуацыя можа здарыцца дзе заўгодна, і гэта па вялікім рахунку нічога не значыць? Ну, оно, конечно, сейчас не в боеспособном состоянии, в этом нужды нету, поскольку близко нету никакой угрозы войны, соответственно, система ПВО в неразвернутом виде, много чего выведено в резерв. Даже тогда, вот, когда во времена холодной войны, для особенно легких самолетов прорехи оставались. А сейчас это ни в России, ни в Белоруссии, ничего этого в том виде, в каком было, нету. Говорю, нужды в этом тоже нету. Мы только технику изнашивали. Смысла в этом нету большого. Ну, тем более сбивать там какие-то легкомоторные самолеты, она вообще как бы не совсем для этого предназначена. То есть, да, так оно и есть. В общем, пролететь на самолетике таком можно. В свое время, когда после полета Руста, вот, 80-е годы, там специально во всех полках, значит, поставили ДШК на типа вышек, потому что зенитными ракетами тяжелыми сбивать такие самолеты бессмысленно, но вот можно из тяжелого пулемета попробовать. Правда, если он будет лететь повыше, то его и из пулемета не достанешь, а зенитные самонаводящиеся ракеты тоже по ним работают с большим трудом. Перехватить тоже сложно, потому что истребитель летит быстро, а этот самолет медленно. С того, что вы говорите, выникает, что террористическую атаку супроть США 9 вересня 2001 году можно и повторить, по меньшей мере, легким самолетом? Ну, 9-11 на любом уровне можно повторить. Там американцы, да, они с тех пор подготовились, у них в основном система основана на там у них нет зенитно-ракетных комплексов на территории страны. Так это перехват истребителями, тогда у них даже истребителей-то не было, то есть те, кто взлетели, были без боекомплекта. Сейчас есть, но у нас как бы в свое время, когда тоже после 9-11 рассуждали, можно ли Москву защитить, в общем, говорили, что это очень сложно, то есть успеть принять решение, сбивать, перехватывать. Так вот в мирное время достаточно сложно. Если воздушный терроризм вдруг такой произойдет. Ну, в общем, к этому, по большому счету, наверное, сегодня никто, кроме Израиля и Америки, не готов в мире. Сказал нашему корреспонденту российский войсковый эксперт Павел Фельгенгауэр. Гісторыю з бамбардзіроўкай Беларусі плюшавымі мішкамі апісывае сёння і расійскае выданне «Камерсант». Паводле газеты, цытую, Лукашэнку давядзецца адказаць перад Масквой. Нагадаю, што беларускія афіцыйныя крыніцы дагэтуль ніяк не каментуюць інцыдэнт са шведскім самалётам. Медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі разважае наконт таго, ці прайграюць беларускія ўлады інфармацыйную вайну вакол акцыі шведаў. Белорусские улады, напевно, наумысно замолчивают историю с медведиками. Правдоподобно, что это не самая горшая тактика для их. Коли про это не доведается именно широкое коло людей, улады будут задоволены. С другого боку, однозначно сместился акцент со зместу акции. Я нагадаю, что скандинавы спробовали выказать с одного боку солидарность белорусской оппозиции, с другого боку сказать то, что они змагаются за свободу слова, свободу сходов. Вот все это уже вынесено за дужки обмеркований, и идея говорка только про то, эти было тени. И вот в этом смысле в значной степени белорусские улады выиграли. Але для той частки населения, якая активно собирает информацию, худшее за все это будет выглядеть как проигрыш. Мяркуе Паўлюк Быкоўскі. На нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг мы сёння таксама прапануем адказаць на пытанне, ці прызнаюць беларускія ўлады факт перасячэння мяжы шведскім дэсантам мядзведзікаў. Пакуль што на гэты момант мы атрымалі такія адказы. Так, мяркуе 43% тых, хто ўзяў удзел у апытанні, і не 57%. У эфіры радыё Скарына. Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. І сёння пазней у нашым эфіры слухайце інтэрв'ю са старшынёй рады БНР Івонкай Сурвілай над кнігай яе ўспамінаў, напісаных на просьбу Радыё Свабода. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Неафіцыйныя крыніцы паведамляюць, што вінаватых у пралёце шведскага самалёта шукаюць у вайсковай частцы пад Смаргонню. Афіцыйна беларускія ўлады захоўваюць маўчанне. Адзінкі прадстаўнікоў апазіцыі патрапілі ў акруговыя выбарчыя камісіі. Фаварытамі пры прызначэнні сябраў камісіі па-ранейшаму застаюцца праўладныя БРСМ, Белая Русь, афіцыйныя прафсаюзы і ветэраны. Лідзія Ярмошына і Мікалай Лазавік атрымалі візы для паездкі ў Вену, дзе адбудзецца канферэнцыя па праблеме назірання за выбарамі ў краінах АБСЭ. Фундацыя імя Генрыха Бёля ўзнагародзіла палітвязня Алесі Бяляцкага прэміяй Петры Келі. Беларусь патрабуе ад Еўразвязу узгаднення праграмы «Дыялёг для мадэрнізацыі», бо яна, па словах афіцыйнага прадстаўніка Мінску, распрацаваная ў аднабаковым парадку. Працягваем праграму. Ад 5 па 7 ліпеня Рада па правах чалавека ААН, Еўрапарламент і парламенцкая асамблея АБСЭ прынялі рэзалюцыі, у якіх асуджаецца сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Як ставяцца да іх у Менску? Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Старшыня грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, безумоўны пазітыў ад трох рэзалюцыяў палягае ў тым, што Беларусь застаецца ў міжнародным парадку дня. Ён назваў ААН дастаткова рыхлай арганізацыяй, але тое, што беларускае пытанне разраслося да такіх памераў, стала адным з прыярытэтных і прызначаны спецдакладчык, гэта вельмі важна. Паводле Лябецькі, Еўрапарламент найбольш паслядоўна займаецца беларускай праблематыкай і можа ўздзейнічаць на выканаўчую структуру Еўразвязу. Афіцыйная Беларусь, як парламенцкай асамблеі АБСЭ, ўжо не можа выкарыстоўваць там свае лябіцкія магчымасці. Что белорусское питание актуальное. Международные организации, не только особные политики, готовы говорить одним голосом, иметь одну позицию, и это дает полную надею и перспективу. Международный контекст для белорусских официальных уладов вельми дренный, и тут треба прикладать некие реальные намагания, как вернуть относины у нишу больше спокойную и прагматичную для официальных Минск. Те вызвали с керавництва Беларуси политвязню, как потребуют резолюции. Международный контекст до этого штурховая. А прогнозовать деяния белорусских уладов надзвычай складана, потому что тут калі-нікалі отбывается заворот мозгов. Коментуючи резолюции трех международных организаций по Беларуси, наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрас Беленький отзначил, что яны накираваныя супраць поставленного Москвой режиму у Беларуси. Еўразвязы нарыс надакучыў, што ў еўрапейскім кантыненце існуе такі рэжым, дзе брутальна парушаюцца асноўныя правы чалавека, прынцыпы існавання дэмакратычнай дзяржавы. Яны не могуць не заўважаць. Іншая справа, наколькі эфектыўна іх дзеянні, каб выправіць сітуацыю. Тут я сумніваюся, бо разглядаючы рэжым у Беларусі акупацыйны, як уласна беларускі, от яны робяць ту самую галоўную памылку, і з-за гэтага так доўга няма поспеху еўрапейскай, амерыканскай палітыцы Беларусі. Рэжым залежны ад Москвы, кантралюецца Москвой. А Москва зацікаўлена ў тым, каб тут Беларусь была слабая. Палітолог Дзяніс Мільянцоў азначае, што міжнародныя інстытуцыі карыстаюцца магчымасцю, каб нагадаць пра Беларусь у свеце і каб заклікаць беларускія ўлады да больш дэмакратычных выбараў. Паводле Мільянцова, гэта выклікае досыць нервовы адказ афіцыйнага Менску. Афіцыйны Менск хотел бы, как протягивалась вот эта пауза у конфликтных отношений риторики помеж Беларусью и Заходом, после того, как у Беларуси вызвали двух болезневоленных, то зараз вот этой резолюции крыху обострить ситуацию. Ці магчыма, что коли официальный Минск не выканае патрабаванняў, агучаных у гэтых резолюциях, то до яго знову могут быть ужитые санкции. На гэта Меленцоў сказал. Пойдзе на выкананне патрабаванняў, якія ёсць у гэтых рэзалюцыях. Больш верагодна, што санкцыямі Захад пачакае зараз, таму што такім вось якраз такі праверачным заданнем для Беларусі з'яўляюцца парламенцкія выбары і прыватнасці Еўрапейскі Саюз, іншыя міжнародныя арганізацыі будуць звяртаць увагу менавіта на вынік гэтых выбараў, на тое, у якой атмасферы і паводле якіх працэдур праходзілі гэтыя выбары, і ўжо хутчэй за ўсё пасля выбараў будзе прымаць рашэнне або замарожваць тыя санкцыі, якія ёсць, або іх пашыраць. Мяркуе Дзяніс Мельянцоў. Фундацыя імя Генрыха Бёля ўзнагародзіла віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, праваабаронцу, палітвязня Алеся Бяляцкага прэміяй Петры Келі. Пра ўгонараванне жонцы Бяляцкага Наталі Пінчук паведаміў у лісце былы пасол Нямеччыны ў Беларусі Крыстаф Вайль. Прэмія была заснаваная ў памяць вядомай нямецкай палітычнай дзяячкі Петры Келі. Навіны з жыцця Алеся Бяляцкага і іншых палітвязняў збірала Інна Студзінская. Амаль усе палітвязні прызнаны злоснымі парушальнікамі рэжыму. Такі статус маюць ужо праваабаронцы Алесь Бяляцкі, былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, актывістка ХП БНФ Сяргей Каваленка, анархісты Мікалай Дзядок, Ігар Алінєвіч, Яўген Васькевіч, Артём Пракапенка, Павел Сырамалотаў. Павел Сырамалотаў, які адбывае 7-гадовае пакаранне ў калоніі нумар 19 Магілёва, напісаў прашэнне аб памілаванні, распавяла маці палітвязня спадарня Галіна. Он злосны тоже нарушитель. Возможно, он написал прошение. Он звонил в такое настроение подавленное. Я думаю, что он написал. Ничего не говорил, мама, ничего комментировать не буду. Может, потом напишу. Не буду говорить по-тихому ничего. Наверное, не мог говорить. Думаю, что он там подписал. Он сидит как на гвоздях. Спадарні Валянціна, маці Ігора Алінєвіча, які адбывае 8-гадовае пакаранне ў Новаполацкай калоніі, распавяла, што збіралася ў сярэдзіне ліпеня ехаць на кароткатэрміновае спатканне з сынам. Але днямі даведалася, што спатканне забаранілі. Все они в мгновение ока стали злостными нарушителями. Игорь прислал письмо, короткое очень. Пишет, что лишили его краткосрочного свидания. Написал, что вполне возможно, что будут и в дальнейшем ужесточаться его условия. Я уже по письмам вижу, когда все нормально, то письма большие. А если что-то происходит, они просто лаконичные. За год Игорь Алінєвіч потелефоновал только 2 разы. Хоть згодно с выканаўча-процесуальным кодексам зняволеныя маюць права 2-3 разы на месяц тэлефанаваць дадому. Бацькі рэгулярна пішуць скаргі, а ў адказ, кажа спадарыня Валянціна, пішуць такія адпіскі, што, дескаць, пагаварім о неабходимасці падзержання родственных связей. Ну, просто здзіваецца ад многіх яго друзей і ад яго брата двоюроднага, которые жывуць за граніцай, пісьма вообще да него не даходзяць. Или прыходзяць назад, што такого адреса нету. Ізаляцыя і па пісьмам ідзе то. Спадарыня Алена, жонка палітвязня Сяргея Каваленкі, які адбывае пакаранне ў Магілёўскай калоніі нумар 19, нягледзячы на статус мужа як злоснага парушальніка рэжыму, яшчэ спадзяецца на доўгатэрміновае спатканне. Злосным парушальнікам я прызнаў, а што там ненавіць, якія падрабязнасці, я не ведаю. 24 ліпня прызначана доўгатэрміновае спатканне, ну вось паглядзім, ці адбудзецца яно. Пакуль 24 па 27 плануецца, ну я не ведаю, можа яны ж могуць скараціць да сутак. Як бы так, ён лепш там займаецца. Маці Эдуарда Лобава 10 ліпеня разам з адвакатам збіраецца наведаць Івацевіцкую калонію, дзе сядзіць яе сын. Днямі адміністрацыя калоніі не дазволіла перадаць палітвязню бандэроль з лекамі. Я сама на свіданне не пападу, встретіцца толькі адвакат. Я еду на свіданне з начальствам, пытацца дабіцца разрешэння на перадачу бандэролі медыцынскай. Маці Эдуарда Лобава заўтра збіраецца ў Івацевіцкую калонію. Чаму ў беларускім грамадстве ацэнкі сацыяльна-эканамічнай сітуацыі працягваюць паляпшацца, а ацэнкі ўлады пагаршаюцца? З кім беларусы звязваюць спадзеў на перамены? Чаму людзі гатовы ісці на выбары, нават усведамляючы, што яны несправядлівыя? Над гэтымі вынікамі апошняга апытання НИСПД у праскім акцэнце разважаюць аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Арцёменка, палітолог Сергей Богдан і сацыёлог Сергей Нікалюк. Праскі акцэнт крыху пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння завершаецца фармаванне акруговых выбарчых камісіяў. Прадстаўнікі апазіцыі ў склад выбаркамаў трапілі, па некалькі чалавек на вобласць. Найбольш апазіцыянераў будзе ў камісіях у Менску – 13 чалавек, але гэта меней, чым было ў 2008 годзе, паведамляе Валер Каліноўскі. Фаварыты пры прызначэнні сябраў акруговых выбарчых камісіяў па-ранейшаму БРСМ, Беларусь, афіцыйныя прафсаюзы і ветэраны. А да пазіцыі трапляюць адзінкі. Як паведаміла свабодзе назіральніца ад кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары Валянціна Свяцкая, пасяджэнне прэзідыуму Менскага гарсавету і гарвыканкаму доўжылася каля 45 хвілін. Кандыдатуры ў склад акруговых камісіяў фактычна не абмяркоўваліся, удзельнікі пасяджэння галасавалі за спіс, падрыхтаваны так званай працоўнай групай. Усяго ў Менску было зацверджана 20 камісіяў па 13 чалавек, а да пазіцыі ў іх уключылі 13 вылучэнцаў. 7 ад партыі «Справядлівы свет», 4 ад БНФ, ад грамады і АГП па адным. Валянціна Свяцкая. Усё ідзе тым же самым чынам. Толькі адзінае, што вот зараз у гэты раз уключылі прадстаўнікоў гэта цуд ад палітычных партый апазіцыйных. Таму што калі браць мінулую выбарчую кампанію прэзідэнцкую, там увогуле нікога не было, акрамя Мінскай гарадской выбарчай камісіі, дзе былі спадарэння Сімдзянава, Хадыка і Сігаеў. Все, і то Хадыка потым сышоў прадстаўніком ЦВК. Як вынікае з папярэдніх падлікаў, у параўнанні з парламенцкімі выбарамі 2008 году сітуацыя пагоршылася. Тады ў менскія камісіі ўключылі 20 апазіцыянераў, цяпер 13. У Гомельскай вобласці ў акруговыя камісіі ў 2008 годзе ўключылі 13 апазіцыянераў, цяпер 3. Аналагічная сітуацыя і ў іншых абласцях. Гаворыць Валянцін Стэфановіч з кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». На жаль, нічога новага мы такога не назіраем у параўнанні з прэднімі выбарамі. Зноўку кідаецца ў вочы тое, што паседжанне адбываецца вельмі хутка. От Гомельскай области 13 хвілінаў. Голасаванне з спісам ішло. То есть кандидатуры не абмяркоўвалася. Негледзячы на тое, што конкурс быў. Спісы узгодненыя з выканкамамі зацвярджаюцца. Ну і зноўку бачым, што асноўнымі арганізатарамі выбараў выступаюць 4 неўрадавыя арганізацыі. Федэрацыя прафсаюзаў, БРСМ, Беларусь і ветэранская арганізацыя. Координатор кампаніі «За справедлівыя выбары» Сергей Калякін кажа, што толькі ў берасці пры зацвярджэнні сябраў камісіі была дыскусія, пасля якой колькасць апазіцыянераў у камісіях павялічылася. Агулам жа ўлады па-ранейшаму дыскрымінавалі апазіцыю. В цэлым магу сказаць, канешна, власці правалілі этот экзамен первый на то, что они собираются проводить равноправное. Я могу уже сегодня сказать, что, к примеру, в Гомеле 20% округов только будут представители оппозиции. Сакратар Центра Баркаму Миколай Лазовик запэўнил, что партийная квота у 1/3 участку складу выборчих комиссиев будет выкананная. Если там брать одного человека от 1000, то получится, что как раз партии находятся в более выгодных условиях, чем самые массовые организации, такие как профсоюзные организации и молодежные организации в Республике Беларусь. Миколай Лазовик подтвердил свободе, что ён и старшиня ЦВК Лидия Ярмошина отримали визы, каб поехать у Вену, где отбудется конференция по проблеме назирания за выборами Украинах АБСЭ. Но, естественно, вдвоем мы не уезжаем, кто-то один должен остаться на хозяйстве, поедет Лидия Михайловна, а я остаюсь здесь, и тем более, что у нас уже началась избирательная кампания, не необходимо будет решать какие-то текущие вопросы. Я дадам, што абодва чыноўнікі з кіраўніцтва ЦВК Мікалай Лазавікі і Лідія Ярмошына уключаныя ў чорны спіс еўразвязу. Аднак візавая забарона не дзейнічае, калі запрашаюць міжнародныя арганізацыі, размешчаныя на тэрыторыі краін еўразвязу. І яшчэ навіны выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. На Берасцейшчыне на прапановы старшыні аблвыканкаму Канстанціна Сумара ў акруговыя выбарчыя камісіі дадаткова ўключылі 6 апазіцыянераў. Найбольш апазіцыянераў у акруговыя выбарчыя камісіі на Берасцейшчыне трапіла ад партыі левых «Справядлівы свет». З 13 прапанаваных 8 сталі сябрамі камісіяў. Як распавёў кіраўнік абласной арганізацыі партыі «Справядлівы свет» Леанід Майструк, першапачатковы спіс сябраў камісіяў не быў адразу прыняты. На прапанову старшыні аблвыканкаму Канстанціна Сумара яго дапоўнілі некалькімі апазіцыянерамі. До момента еще голосования было включено наши представители в состав только 5 окружных комиссий. Но после моего выступления, которое было связано с тем, что идет недопонимание роли политических партий, губернатор сумел внести корректировку и добавил 3 наших представителей в состав окружных комиссий. И это неплохой результат среди политических партий. Тем не меньше, кажа спадар Майструк, яго насцярожвае, что нашмат больш людей у комиссии трапіла от праўладных организаций. Белай Русі, БРСМ, КПБ. Ад іх у камісію ўключылі па 15-16 чалавек. Іншыя апазіцыйныя палітычныя партыі будуць прадстаўленыя ў акруговых камісіях на Берасцейшчыне больш сціпла. Ад АГП з 7 прэтэндэнтаў прайшлі ў камісіі 3 чалавекі. Аднаго свайго сябра АГП вылучала шляхам збору подпісаў, аднак ён у камісію не прайшоў. 2 з 8 чалавек трапілі ад БНФ, 2 з 3 ад сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Кіраўнік Берасцейскай абласной арганізацыі АГП Уладзімір Вуек кажа, што часам крытэрыі адбору сябраў комиссиям были незразумелые. Один из критериев отбора являлась это массовость организации и личный опыт нашего кандидата. Мы подавали, из них были и кандидаты педагогических наук, и люди, которые имели большой опыт в сфере управления образования, не единожды принимали участие в выборах как кандидаты, так же и доверенные лица. К примеру, это Николай Константинович Ковс, тоже сегодня отказали о включении в состав избирательной комиссии. Игорь Масловский, сябра Белорусского Хельсинского комитета, який присутничал на нараде вылучэнні ў камісіі, кажа, што на ягонай памяці ў берасці ўпершыню не быў прыняты першапачатковы спіс сябраў акруговых камісіяў. Было маленькае ноу-хау. Сашняк быў канкама Сумар прапанаваў дадаткова ўключыць яшчэ прадстаўнікоў дэмакратычных партый у камісіі. Такім чынам, дадаткова было ўключана 6 чалавек. Такого не было. Сын, які праект быў прадстаўлены, ён такім і зацвярджаўся. Репортаж з Берасцейшчыны. Ну а зараз про тое, што парадавала нашага слухача ў выхадныя. Сёння ў нядзелю ездзіў адпачываць на Менскае мора, Заславскае вадасховішча. Быў вельмі ўзрадаваны, калі заўважыў, што сярод лодак, якія плылі па моры, адзін карабель быў з бел-чырвона-белым ветразем. Дзякую за ўвагу, гаспадар Алесь з Менску. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Неафіцыйныя крыніцы паведамляюць, што вінаватых у пралёце шведскага самалёта шукаюць у вайсковай частцы пад Смаргонню. Афіцыйна беларускія ўлады захоўваюць маўчанне. Адзінкі прадстаўнікоў апазіцыі патрапілі ў акруговыя выбарчыя камісіі. Фаварытамі пры прызначэнні сябраў камісіі па-ранейшаму застаюцца праўладныя БРСМ, Белая Русь, афіцыйныя прафсаюзы і ветэраны. Лідзія Ярмошына і Мікалай Лазавік атрымалі візы для паездкі ў Вену, дзе адбудзецца канферэнцыя па праблеме назірання за выбарамі ў краінах АБСЕ. Фундацыя імя Генрыха Бёля ўзнагародзіла палітвязня Алеся Бяляцкага прэміяй Петры Келі. Беларусь патрабуе ад Еўразвязу ўзгаднення праграмы «Дыялёг для мадэрнізацыі», бо яна, па словах афіцыйнага прадстаўніка Мінску, распрацаваная ў аднабаковым